50% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 19, tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Mamy środę, 2 października, czas na serwis. Romuald Wójcik. Politykę klimatyczną opartą na sprawiedliwej transformacji chcą promować w Unii kraje Grupy Wyszehradzkiej. Na Kopcu Powstania Warszawskiego kończą się uroczystości zgaszenia ognia pamięci. Za chwilę relacja naszego reportera. Kandydat demokratów w amerykańskich prawyborach Bernie Sanders trafił do szpitala. Politykę klimatyczną opartą na sprawiedliwej transformacji chcą promować w Unii prezydenci krajów Grupy Wyszehradzkiej. W Lanach pod Pragą zakończył się pierwszy dzień obrad prezydentów państw V4. Nasz kraj reprezentuje prezydent Andrzej Duda. Szef jego gabinetu Krzysztof Szczerski podkreśla, że sprawiedliwa transformacja jako wspólne stanowisko Grupy Wyszehradzkiej była w konkluzjach konferencji COP24 w Katowicach. Program nowej Komisji Europejskiej także zakłada powołanie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Takiej, która dążąc do lepszego wykorzystania tych innych niż tradycyjne źródeł energii, zachowa przede wszystkim miejsca pracy, będzie brała pod uwagę także nastroje społeczne, poparcie społeczne, konsekwencje społeczne zmian, które mają nastąpić w gospodarce, także dotyczące poziomu życia, cen prądu. To wszystko musi być razem splecione, żeby mówić o sprawiedliwej transformacji, czyli sprawiedliwej polityce klimatycznej. To będzie jedna z głównych osi działalności Grupy Wyszehradzkiej na najbliższe lata w Unii Europejskiej. Zdaniem Krzysztofa Szczerskiego sukcesem Grupy Wyszehradzkiej jest zmiana unijnej polityki migracyjnej i odejście od przymusowej relokacji migrantów. Na Kopcu Powstania Warszawskiego dobiegają właśnie końce uroczystości zgaszenia ognia pamięci. Dziś mija 75 lat, odkąd powstańcy zakończyli walkę z okupantem. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Karolu, jak przebiegały te uroczystości? Na Kopcu Powstania przy pomniku Znaku Polski Walczącej zebrali się harcerze, wojskowi, strażnicy miejscy i przedstawiciele władz. To tam, obok pomnika, przez ostatnie 63 dni harcerze podtrzymywali ognisko, symboliczny ogień pamięci. Podczas uroczystości odegrany został hejną Warszawy i odśpiewany hymn Polski. Później uczestnicy złożyli wieńce przy Znaku Polski Walczącej. Głos zabrał m.in. uczestnik powstania, pułkownik Eugeniusz Tyrajski. Przypomniał, że miejsce, na którym odbywają się uroczystości, jest cmentarzem. Ten kopiec powstał z ruin Warszawy, ale w tych ruinach były szczątki ludzkie. Tam bomby spadały na domy, a w domach byli ludzie. I potem te gruzy zwieziono tutaj. Uroczystości odbywały się w strugach deszczu. Mimo tego, jak co roku na Kopcu Powstania zebrała się spora grupa osób. Ogień pamięci będzie teraz w deszczu powoli dogasał. Mówił Karol Surówka. Dziękujemy za relację. A w serwisie Trójki kolejne wiadomości. Pierwsze przetargi na fragmenty Via Carpatii na Podlasiu będą ogłoszone do końca roku, zapowiedział w Bielsku Podlaskim minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Chodzi o odcinki Choroszcz-Ploski i Ploski-Chlebczyn. Wcześniej mają być wydane decyzje środowiskowe. Wyznaczyliśmy termin 2025 na zrealizowanie Via Carpatii na terenie Polski. Via Carpatia będzie tą drogą życia dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Via Carpatia musi łączyć, będzie łączyła, będzie silnikiem rozwoju gospodarczego. Trasa ma biec z Kłajpedy i Kowna na Litwie przez Białystok, Lublin, Rzeszów, Słowackie Koszyce do Debreczyna na Węgrzech, a dalej do Rumunii, Bułgarii i Grecji. Kandydat demokratów w amerykańskich prawyborach prezydenckich Bernie Sanders przerwał niespodziewanie kampanię i trafił do szpitala. Według jego sztabu wyborczego lekarze wszczepili politykowi stenty, przywracając drożność naczyń sercowych. Bernie Sanders poczuł wczoraj dyskomfort w klatce piersiowej i trafił do szpitala. Lekarze wszczepili mu 2 stenty, udrażniając w ten sposób arterie sercowe. Sztab Sandersa poinformował, że zabieg był w pełni udany i że kandydat demokratów jest w dobrym nastroju. Bernie Sanders ma 78 lat. Jest jednym z trójki kandydatów partii demokratycznej, którzy przekroczyli 70. rok życia. Mimo zaawansowanego wieku Sanders prowadzi kampanię wyborczą na pełną skalę, często spotykając się z wyborcami, biorąc udział w zbiórkach funduszy i udzielając wywiadów. W ostatnim czasie Sanders odwołał jednak kilka spotkań wyborczych z powodu utraty głosu. Jego sztab zapewniał, że nie ma innych problemów zdrowotnych. Raport medyczny opublikowany przez Berniego Sandersa w 2016 roku nie wskazywał na chorobę serca, choć mówił o podwyższonym poziomie cholesterolu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Koncerty gwiazd, znakomici dyrygenci i ciekawe projekty przyniesie nowy sezon artystyczny Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Dyrygować nią będzie nowy szef artystyczny Lawrence Foster. Jednak jutro podczas koncertu inauguracyjnego orkiestra wystąpi pod dyrekcją innej wielkiej gwiazdy, zapowiada dyrektor naczelna NOSPR Ewa Bogusz-Mur. Wielkie otwarcie z, można powiedzieć, takim herosem, jeżeli chodzi o Drugentura, więc Charles Dutoit. W jego wykonaniu słyszymy Britana War Requiem, więc jak my to mówimy, teraz rozpoczynamy dosyć dramatycznie, wielkim uderzeniem, a później tylko będzie jeszcze lepiej. Koncert inauguracyjny rozpocznie się o 19.30 w sali koncertowej Nospr w Katowicach. To był Serwis Trójki. Czas na sport. Michał Olszański. No od razu do Kataru musimy skoczyć, bo trwają Mistrzostwa Świata, a tam przecież Tomasz Grazdowski dzisiaj czeka na medale. Nasi młodziarze staną w kole z szansami na medale. Tomku, dobry wieczór, witamy cię serdecznie. To może być polski wieczór. To musi być polski wieczór. Mamy naprawdę ogromne nadzieje, że zdobędziemy tutaj dwa medale i to z tego najcenniejszego kruszcu, bo jak można inaczej podchodzić do tego konkursu, kiedy w eliminacjach Polacy mieli dwa najdłuższe rzuty, a i tak w ogóle w tym roku rzucają młotem najdalej, powyżej 80 metrów. Rywale rzucają zdecydowanie bliżej. No ale to konkurs, jak to w młocie bywa, doskonale wie Paweł Fajdek podczas turniejów olimpijskich, że nie zawsze wszystko wychodzi. Za to w Mistrzostwach Świata wychodzi mu wszystko. Trzy złote medale z rzędu. Teraz walczyć będzie o czwarty. Z tego, co wydarzyło się do tej pory, dla nas najważniejszy jest awans Pauliny Guby, mistrzyni Europy w kuli kobiet. Przeszła przez eliminację, chociaż cudem z 12 ostatnim wynikiem, ale no zobaczymy, jutro w finale może być zupełnie inaczej. Walczy jeszcze w dziesięcioboju nasz zawodnik Paweł Wiesiołek. Jest w tej chwili na 12 pozycji. Ale te zawody będą trwały dziś do samego końca, a dziś generalnie trzy finały. Dziękujemy bardzo, abyś miał dobre informacje dla naszych słuchaczy. Bartosz Kurek poprowadził nasz zespół do zwycięstwa nad Japonią 3-1 w meczu Pucharu Świata w Fukuoce. W piątek zagramy z Amerykanami, po dwóch seriach prowadzi Brazylia przed Polską i Egiptem. Jerzy Brzęczek powołał pomocnika Dominika Furmana z Wisły Płock w miejsce kontuzjowanego Karola Linetty na dwa mecze reprezentacji w eliminacjach Mistrzostw Europy. Przypomnę, 10 gramy na wyjeździe z Łotwą, 13 u siebie z Macedonią Północną. A teraz już Liga Mistrzów, bo dziś kolejny wieczór z Champions League i zapowiada się kilka ciekawych pojedynków. Fani Liverpoolu liczą na to, że po porażce w Neapolu The Reds odzyskają skuteczność w konfrontacji z Red Bull Salzburg. Angielskie media nie mają wątpliwości. To The Reds są faworytami i niewiele zmienia tu choćby uraz Joela Matipa. Mimo wszystko trener Klopp spodziewa się dziś zwrotów akcji. Nie mamy nawet najmniejszego poczucia, że ten mecz jest właściwie wygrany. Będzie naprawdę ciężko. Nasi rywale zaskoczą wielu, nie tylko dziś, ale także w przyszłości. Ich styl stworzony jest po prostu do tego, by sprawiać dużym klubom niespodzianki. To będzie pierwsze spotkanie tych zespołów w historii, a Liverpool nie przegrał w pucharach u siebie od października 2014 roku. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Trwają już dwa mecze. W Pradze Slavia gra z Borussią Dortmund, a Genk gra z Napoli. O 21.00 w telewizji można obejrzeć mecz Barcelony z Interem Mediolan. Ciekawie będzie także w Lille, gdzie gospodarze zagrają z Chelsea, oraz w Walencji, dokąd wybrał się Ajax. Czy ktoś z Państwa jest zainteresowany kupnem toru kolarskiego? Ja osobiście to na przykład nie, ale być może ktoś ze słuchaczy, nigdy nie wiadomo, mów. Rosnące długi Polskiego Związku Kolarskiego sprawiły, że trzeba zlicytować tor kolarski w Pruszkowie, niedaleko nas. Wiceprezes Sebastian Lubin nie widzi innego rozwiązania. Jeżeli ktokolwiek liczył na to, że jakiś obcy podmiot za nas jego zwiąże problemy, no to jest w błędzie. No moim zdaniem przesłanie ministra Bańki jest nieprawdopodobnie jasne, czytelne i nie podlega żadnej dyskusji. Musimy ten problem rozwiązać sami, a że związek posiada takie zasoby jak nieruchomość w postaci toru, no musi tą nieruchomość sprzedać. I tor w Pruszkowie można zlicytować. I na końcu jeszcze jeden wynik, to jest z cyklu takich, które nie lubię, słuchajcie. Jeśli chodzi o Puchar Świata w rugby, Nowa Zelandia, Kanada 63-0. 63-0. Sprawdziłeś to w dwóch niezależnych źródłach, jesteś pewien? Jestem pewien, niestety różnica klas, no ale na tym też czasami ludzie mówią, to polega, że sport ma swoje coś takiego specyficznego, że czasami jest tak, że jest walka o każdy najmniejszy punkcik, a czasami wychodzi słabeusz i ma tego giganta przed sobą, ale też pewnie Kanadyjczycy mieli jakąś frajdę, nie? To się różnica klas. Widzę po minie Agnieszki, że żadnej frajdy nie mieli. To się różnica klas chyba, tak? Tak to czasami wy sportowcy określacie. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze trzy słowa o pogodzie, ale na początku Katar, bo Tomku troszeczkę nas dzisiaj tą swoją prognozą pogody nagraną, co to było w ogóle, ten fragment dźwięku z prognozą pogody, troszeczkę nas, wiesz, zdenerwowałeś, bo u nas zimno i pada.

Chyba nie mam złych nawyków, odkąd to na przy mnie. W sumie nie mam złych nawyków, może poza winę. Nocny w Fifi ma gdzieś mandaty, płacenie ZUS-u. Poranny Fifi go wyklina, gdy leży w łóżku. Poranny Fifi planuje płytę, godziny w studiu. A nocny Fifi, prawieś lipiec, puszczę płytę w grudniu. I dlatego robię ruch w twoją stronę. Daj papieros, biorę puch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent, ale teraz robię ruch. W twoją stronę, daj papieros, biorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Rano chcę robić pompki, kupić sensowne kombi. W tym życiowym monopolii stawiać zielone domki. Na święta mieć ładną choinkę w biało-czerwone bombki. I być dorosły, ale to mrzonki, którym wieczorem mówię hell no. Hell no, panie kelner, polej merlo. Prędko siedzę nad przystawę sterto z drogą butelką. W sumie jestem self-made, mogę być też self-broke. W moich snach mam skórzany kalendarzyk. W moich snach nigdy się nie muszę ważyć. W moich snach regularnie do lekarza. Nic powyższych się tu raczej nie wydarzy. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dymi pożądanie. Panie proszą panów. Panowie proszą panie. WWA jak w Luna Parku. W powietrzu dymi pożądanie. Także teraz robię w twoją stronę. Daj papieros, biorę. Siedzę w oknie, leci sobie nowy. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. Teraz robię ruch, w twoją stronę. Daj papieros, biorę buch. Siedzę w oknie, leci sobie nowy future. W telefonie rano będę na siebie zły. Nocny ja to mój oponent. To tak o Hemingway na rozpoczęcie naszego dzisiejszego i w ogóle w tym tygodniu spotkania w programie alternatywnym Dobry Wieczór, teraz już oficjalnie Agnieszka Szydłowska. Ten nowy future poleciał oczywiście z powodu konkretnego. Przypominam sobie, że jeszcze przed wakacjami na festiwalu Primavera byłam na koncercie Futura. No i to był bardzo, ale naprawdę zły i nieinteresujący występ, dziwaczny, połączony, rap połączony z występem chóru, będącego jednocześnie tancerzami. Coś, co jak najbardziej odsuwam w swojej pamięci na jakieś takie półki. Wyjąć kiedyś i straszyć dzieci. Natomiast w sobotę wieczorem byłam na Stadionie Narodowym. Na pewno pierwszy raz w swoim życiu na koncercie na Stadionie Narodowym w Warszawie. I być może w ogóle pierwszy raz w życiu na koncercie na tak wielkim stadionie ze wszystkimi minusami i plusami takiej sytuacji. To był koncert sprzedany w jakimś rekordowym tempie przez Taco Hemingwaya właśnie i Dawida Podsiadło. Huragan, braw i uwielbienie wykrzykiwane przez publiczność wielotysięczną do tej pory w uszach moich dzwoni. I chociaż oczywiście nie zostanę fanką stadionowych wykonań, stadionowych rozmiarów, bo nie o to mi w poszukiwaniach muzyki chodzi, to muszę powiedzieć, że od sobotniego wieczoru pozostaję w takim miłym stanie uznania, że oto na naszych oczach w ciągu kilku lat artyści, a w przypadku tego Hemingwaya warto też podkreślić samodzielnie artyści, doszli do sytuacji, w której mogą zorganizować, sprzedać i świetnie wykonać taki gigantyczny koncert, nie musząc się kryć po małych salkach, bez publiczności, bez zainteresowania. Brawo! To było ciekawe wydarzenie, chociaż tak jak powiedziałam, akurat ja chyba należę do tych osób, które wolą koncerty w małych salach, co nie zmienia faktu, że będę to wspominała i cieszę się, że byłam tam z tymi wszystkimi ludźmi i z tymi artystami przede wszystkim w ważnym dla nich dniu. Wracamy do płyt, bo to chyba jest równie istotne, a może istotniejsze tak naprawdę. Także na najnowszej płycie PZ-a można spotkać Taco Hemingwaya, chociaż ja wybrałam teraz zupełnie inny utwór. Utwór zdominowany w wersji specjalnej przez gości. Stary, ta płyta to będzie sukcesem, wieprzonym klasykiem.

Muzyka współczesna, nowa płyta PZ-a. No i z tej płyty nagranie Gorzka woda poleciało na naszej antenie, ale nie w tej wersji oryginalnej, tylko w wersji dodatkowej, czyli nawiedzonej przez gości. Ten typ mes, Paluch, Soku i Kękę byli tutaj słyszalni, każdy w swoim stylu. Bartek się musiał bardzo napracować gil. Jeżeli czegoś nie wyłapaliśmy, to przepraszam w tym momencie. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Aha, że koniecznie zależało mi na zagraniu Gorzkiej wody właśnie w tej wersji, ponieważ ten moment, w którym pojawia się Sokół, czyli wjeżdżam na nową płytę PZ-a, stał się już takim hasłem i w ogóle zaśpiewem dnia codziennego, przynajmniej u mnie w domu i myślę, że wiele osób zwraca uwagę właśnie na to, jak Sokół zaczyna. W związku z tym postanowiłam podać to dalej, aby zarażać. I wracając jeszcze na chwilę do początku, to oczywiście koncert na Stadionie Narodowym Dawida Podsiadło i tego Hemingwaya był także wypełniony gośćmi. U Dawida, to był duży zespół, ten, z którym gra, plus w pewnym momencie dołączył do niego Krzysiek Zalewski i Cortez. Natomiast u Taco to była cała wielka gromada gości i PZ był w tym fantastycznym gronie. O tym koncercie szczegółowo, aby już nie zanudzać tych, którzy nie znoszą opowieści o koncertach, na których nie byli, napisałam na naszym profilu na Facebooku, gdzie PS gra. W tym tygodniu w ogóle w programie alternatywnym dużo mowy wiązanej, dużo bitu, płyta tygodnia także z tego świata pochodzi, za chwilę do niej dojdziemy. Natomiast teraz chciałabym zmienić trochę klimat i pożeglować jednak w stronę gitar i to zresztą bardzo specyficznych tutaj pod szyldem Alabama Shakes. Alabama Shakes. To jest oczywiście utwór Don't Wanna Fight z przeszłości. Każdy, kto złapał się na ten zespół, wie, co to za cudo. A jeszcze jak ktoś widział ich na żywo, aha, miałam nie mówić o koncertach, na których nie wszyscy byli. No ale jeżeli ktoś widział ich na żywo, ten wie, że to była petarda i oczywiście duża w tym zasługa także Brittany Howard, wokalistki, gitarzystki tego zespołu, która ma wielkie serce, wielką osobowość, w ogóle jest dużą kobietą i właśnie wydała swoją solową płytę. Co ciekawe, dzisiaj obchodzi urodziny, więc przy okazji nie wiem, czy usłyszy wszystkiego najlepszego dla niej. Płyta solowa zatytułowana jest Jamie, tak jak na imię miała nieżyjąca siostra Brittany i zresztą ten właśnie motyw, tragiczny motyw historii rodzinnej jest punktem wyjścia do opowieści zawartych na tym albumie. Punktem wyjścia, ale nie jedynymi historiami, nie jedynymi obserwacjami, które Brittany w sobie właściwy sposób na tej płycie zamieściła. Fajne jest to, że płyta ta bardzo zdziwi tych, którzy uważają, że wokalistka Alabama Shakes na swoich solowych albumach pójdzie podobną drogą. Kolega powiedział mi dzisiaj, że to najlepsze lekarstwo na jesień. Właśnie ten utwór Stay High z płyty Jamie, Brittany Howard. A ja sobie wyobrażam teledysk do tego nagrania, bo Brittany, o czym sporo mówiliśmy na antenie przy okazji ich przyjazdu do Polski i występu na festiwalu Open Air, ma poza muzyką drugą pasję. Ona łowi ryby, więc na przykład śpiewanie o tym, no, takim odlocie, I wanna stay high with you, podczas łowienia rybek, no... To może być dosyć intrygujący obraz i bardzo możliwy. Ale zmieniamy teraz klimat i to ponownie radykalnie, ponieważ w sobotę w Radiowym Domu Kultury prezentowałam utwór Izabeli Trojanowskiej w wersji oryginalnej, obiecując jednocześnie, że jestem twoim grzechem, w wersji przygotowanej w ramach szałowego i wielokrotnie już chwalonego tutaj szyldu The Very Polish Cutouts. Zagramy w programie alternatywnym. I to jest właśnie ten moment, w którym ten edit, ta inna, nowa wersja utworu pani Izabeli sprzed lat, a dokładnie wydanego w roku 1981, zaistnieje na antenie. Jestem twoim grzechem Izabeli Trojanowskiej z roku 1981. To nagranie znalazło się w wersji oryginalnej, zamykając stronę B tego debiutanckiego albumu pani Izy. Zresztą ta płyta zatytułowana była Iza. To wszystko wiem, bo przeczytałam, a ta wersja Dune, edit przygotowany przez niego, Michał Zakrzewski, ukrywa się pod tym pseudonimem. Szyld tych pomysłów na to, aby obecni, współcześnie działający producenci czy muzycy przygotowywali swoje wersje, swoje edity nagrań z przeszłości pod szyldem The Very Polish Cutouts. Zresztą ostatnio sporo nowych rzeczy wyszło pod tym szyldem, będziemy do nich nawiązywać. Ale znienacka, bez wcześniejszej promocji, ukazała się dzisiaj nowa płyta grupy Chromatics. I see the clear waves in my dreams. At night you're lying next to me. My fingers running through your hair, like entries in your diary. Touch red, your cold as ice. Touch blue, the taste of water. Touch red, inside your eyes. Touch blue, the world needs color.

Język jest impresją, co więdnie pod presją. Gdy masz opowiedzieć się po jednej ze stron, chciałbym opowiedzieć siebie bezstronny. Czy mnie przyjmiesz bez uprzedzeń? Nie sądzę. I co z tą naszą cechą dość słynną? Słowo co za siebie mówi, gość, inność. Widzimy świat przez język, popatrz. Ślepniemy, gdy nasze słowniki chudną w oczach. Słowo to niewinne, wspólne dobro, a bywa podkładaną świnią bombą. Gdy polskość niezgody więźnie w gardle, ja bardzo przepraszam, pozwól, że odkaszlnę. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć szczekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć i nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć, pleć szczekaj, ale nie gryź. Mów do mnie ładnie i pokaż mi język. Chcę słuchać twoich zaklęć. Deszczowe padają w milczeniu. Pod twardą retoryką buldożerów przywiązuje się do rzadkich słów. To mój protest. Nie chcę tylko paplać się w błocie. Tak właśnie jest na tej płycie. Jutro wracamy i do słuchania, i do rozmowy z chłopakami, a właściwie jutro tę rozmowę o drugim albumie zaczynamy. No i oczywiście jutro także szansa na to, aby drugą wspólną płytę Radeksa i Bisza zdobyć. Teraz na naszej antenie pani Agnieszka Obszańska. Już w najbliższy piątek w Warszawie po raz 18 wystartuje Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performensu Ciało Umysł. Teren. Kultura. W programie znajdziemy spektakle artystów m.in. z Danii, Polski, Portugalii, Włoch, Stanów Zjednoczonych, a także spotkania i warsztaty. Całość spinają dwa hasła wywoławcze. To przekraczanie i przyjemność. Dlaczego tak? O tym już Edyta Kozak, choreografka, tancerka i kuratorka festiwalu. Szczerze to było tak, że chciałam zrobić edycję o szczęściu. Pomyślałam sobie, że jeszcze nie jesteśmy gotowi na to. I takim impulsem był spektakl, który pokazujemy w tym roku, który otwiera nasz festiwal, Trigger of Happiness, portugalskiego duetu Anny Borallo i João Galante, którzy idąc za deklaracją niepodległości Stanów Zjednoczonych, która 250 lat temu pisała do powszechnych praw dążenie do szczęścia, robi spektakl z młodymi ludźmi, z lokalasami, którzy mieszkają tutaj w Warszawie, młodzi między 18 a 23 lata, którzy wkraczają w dorosłość i zadają im pytania o to, jakie są ich powody do szczęścia i konfrontują te wyobrażenia o szczęściu, które wpajali im rodzice, wobec tego szczęścia, którego oni zaznają. I to był taki impuls do tego, żeby w ogóle zastanowić się, czego my jako ludzie potrzebujemy w życiu, do jakiego momentu jakby tej przyjemności możemy dzisiaj dojść, i edycja o szczęściu czeka, natomiast pojawiła się edycja dążenia do tego szczęścia, czyli przekraczania pewnych stereotypów i przekraczania też w samym tańcu, w performatyce różnych obszarów, które są jednolite, do dążenia właśnie dalej i znajdowania przyjemności, no właśnie w czym? Pytania, a może i odpowiedzi, znajdziemy w spektaklach. Na otwarcie 4 października wspomniany już duet Portugalczyków. Ale to nie wszystko, bo także będziemy mieli okazję zmierzyć się z premierowym spektaklem Sekretny Dziennik choreografki Izy Szostak. i zapracuję nad tym już kilka ładnych miesięcy. Mogę przypomnieć, największym sukcesem Izy był taki spektakl Balet Koperyczny, który też produkowaliśmy kilka lat temu. I było to spektakl, którym oddała swoje ciało maszynom. Kontynuuję trochę to zainteresowanie też w tym spektaklu, ale główną inspiracją do powstania tych sekretnych dzienników były kasety wideo, które odnalazła, które były takim zapisem jej pamięci prawie sprzed 10 lat, kiedy studiowała jeszcze w Rotterdamie. Po raz pierwszy w jej spektaklu pojawia się animacja, która jest superbohaterką Izą, może nie wiem, z przeszłości trudno jeszcze powiedzieć, bo premiera przed nami. To na początek, a na pewno nie można ominąć polskiej premiery spektaklu Dancer of the Year nowojorskiego tancerza Trażala Harrella, który zajmuje się stylami tańca z Harlemu zamieszkiwanego przez Afroamerykanów i Latynosów. W 2019 roku został okrzyknięty przez Tanz Magazine tancerzem roku 2018 i to skłoniło go w ogóle do zrobienia solo. Do tej pory nie wierzył w nagrody, nie bardzo ufał jakimś wyróżnieniom, natomiast zastanowiło go, dlaczego on został tancerzem roku, bo wydawało mu się, że zajmuje się trochę niszową dziedziną, a ta niszowość była związana między innymi z takimi właśnie stylami jak voguing, który narodził się w Harlemie w latach 60. i łączył się z wykluczeniami, z całą społecznością, z różnych tożsamości seksualnych, ale która była dumna tak naprawdę, że należy do tego nurtu i wyraża ona jakąś swoją własną autonomiczną ekspresję. W końcu, skoro dostał ten tytuł tancerza roku, przywrócił historię tańca też właśnie tej społeczności. Do tej pory pomijano, do tej pory mało o niej się mówiło, natomiast on jest takim tancerzem, który przejechał przez największe festiwale tańca w Europie. Był gościem wielu galerii, ważnych muzeów na świecie, przypominając, że nie tylko historia tańca dotyczy tak zwanej białej społeczności, ale też tej, która między innymi narodziła się w manhattańskim Harlemie. Trażal Harrell pojawi się w Nowym Teatrze w Warszawie 9 października, a dwa dni później Tukam Mette Ingvardsen, duńskiej choreografki, którą po raz drugi też gościmy na festiwalu. Też w kontekście tej przyjemności, bo ona za pomocą tancerzy tak jakby sprawdza ekstatyczną przyjemność poprzez taniec właśnie. W czasach, w jakich żyjemy, w czasach wyidealizowanego obrazu ciał, jest to piękny spektakl, piękny i ważny spektakl, wydaje mi się, bo w ogóle Mette jest duńską choreografką, która jest obdarzona dużą wynikliwością i takim też intelektualnym podejściem do tematu i z żelazną konsekwencją realizuje swoje projekty, w których bada teorie naukowe z praktyką ruchową. I to spektakl KAM Mette Ingvardsen. Warto przyjrzeć się całemu programowi na stronie www.ciałoumysł.pl. A Międzynarodowy Festiwal Sztuki Tańca i Performensu potrwa od 4 do 12 października. Zapraszam do Warszawy. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Pokaż mi język, to była dzisiaj przepustka do posiadania płyty Bisza i Radeksa. Więc Marta, która napisała w ogóle jako pierwsza i Tomek, który napisał jako drugi poprawnie, podając odpowiedź, dostają dzisiaj płyty tygodnia. Kolejna szansa na ich zdobycie już jutro. Po godzinie 20 mamy gości w naszym studiu Mięta. Rozmawiamy z nimi, a także słuchamy muzyki z ich debiutanckiej płyty i wielu innych utworów, więc już teraz zapraszam, jednocześnie żegnając się właśnie do usłyszenia po 20. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie z 80%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Teraz im więcej produktów w promocji kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 80% taniej. Telewizory smart, ekspresy, zmywarki, lodówki i pralki w super promocji. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.